अतः प्रासंगिकम त्यक्त्वा प्रकृति चोरेति स्वसंज्ञया स्वसंज्ञयाप्यसम्बोधो यथा दिष्टस्तदात्मनः भोक्तृत्वे सत्यपि तथा प्राणे प्रपतिबोधनम् यथा स्वसंज्ञा भी असंबोध दृष्ट तदात्मना भूतृत्व सत्य भी तथा प्राणे भी अप्रतिबोधनम स्वसंज्ञा भी असंबोध यथा दृष्ट तदात्मना भूतृत्व सत्य भी यथा दृष्ट तथा प्राणे भी अप्रतिबोधनम प्राणे की वृत्ति तदात्म वृत्ति प्रतिबोधन तालोदन नहीं होना चाहिए मैंने संख्या कर आत्मा वृत्ति सत्य थी सबसे असंबोधन आत्मा भुक्ता होने पर ये संबोध है प्राणे की वृत्ति का प्रतिबोधन संज्ञा से असंबोधे अथा दृष्ट तदात्मन भूतृत्व सत्य भी आत्मन भूतृत्व सत्य भी ये तो होता है भूतृत्व सत्य भी असंबोध तदात्मता प्राणी के संबोधन ठीक है आत्मना भूतृत्व सत्य भी असंबोध दृष्टात्म दृष्ट तथा प्राणी भी भूतृत्व असंबोधन अपतिबोधन काश्चिष्ट आत्मन शुद्धत्व इतर से अशुद्धत्व सम्यक भेद रूप विशिष्टात्मक न्याय असंबोधा न शुद्ध से संबोधन नाम ग्रह इतर से अग्रह मैंते काशिष्ट आत्मा है सुप्त और इतर से अशुद्ध इतर ही प्राण जागृत अशुद्ध है प्राण जागृत सम्यक भेद रूप विशेषात्मक न्याय से संभव न सुप्त से संबोधना नाम ग्रह सुप्त से संबोधन नाम ग्रहण तो नहीं होगा अभी अशुद्ध है प्राण ग्रह नहीं होगा ग्रहण होना चाहिए सुप्ता सुप्तत्व संभेद विशेष न्याय संभवात नैव सुप्तग्रहो युक्तो न तो सुप्तस्य युज्यते सुप्ता सुप्तत्व संभेद विशेष विशिष्ट विशेष से न्याय संभव है लेकिन सुप्तते असुप्तते दोनों का भेद नैव सुप्त नैव सुप्त ग्रह युद्ध अशुद्ध से तो युज अशुद्ध से नाम ग्रहण न चाहिए प्राण से संहतकरण पर स्वनामाग्रह प्राण भी अपने नाम के ग्रहण नहीं करता है अभोक्ता होने के लिए नहीं जैसे आत्मा ब्रह्म ग्रहण आत्मा ग्रहण क्यों नहीं करता है इसका कारण समुद्र है प्राण भी समुद्र कारण से नाम का ग्रहण न के अभूत होने से आशंका है सब राज्य की हाँ सुखता हाँ जो स्वरूप तो उपाधि के उसके अनुकरण आदि सब व्यापारी कौन से व्यापारी कौन से यदि अशुद्ध है तो अशुद्ध है तो प्राणी का भी तो व्यापार तो उपकरण आदि सब व्यापारी थे तो भी वो भी कैसे ग्रहण करेगा सूत्रादि गुण भूतत्वात् प्रधानमंत्री सर्वदा तस्मिन् जागृति जागृति सुप्ते स्वपिति तद्वशात् श्रोत्रादि गुणभूत गौण होने के कारण सर्वदा प्रधानमंत्री गुणभूत है। प्रधान जागृति स्वप्रादि जागृति और प्रधान सुप्ते तद्वशा सुप्ति दोनों प्रधान प्राण प्रधान है। प्राण जागता के भी जागते रहते हैं तो जागते थे इंद्र जागता है तो प्राण को ग्रहण करना चाहिए और प्राण तो आत्मा सुप्त हो गया तो उसके लिए उसकी करण सुप्त है प्रधान सुप्त है। जागृति और जागृति दो उल्टा है। हाँ जागृति और जागृति दो जागृति जागृति तिंगत जागृति सुग्रंत नहीं वो तो तिंगत भी उल्टा है तुम्हें हाँ जागृति जागृति और जागृति ये तो उल्टा है तिंगत भी एक क्वेश्चन जागृति बहुत से जागृति बनता है यहाँ जागृत जागृत शक्ति क्या है क्या वाक्य है हाँ तस्मिन् जागृति जागृति तस्मिन् जागृति शक्ति कर्ण जागृति कर्ण होता है जागृति प्रधान सुप्ते सभी प्रधान जागृति गुणभूतम जागृति प्रधान जागृति गुणभूतम जागृति कौन सा नहीं तस्वीर जागृति पहली जागृति नहीं तस्वीर जागृति तस्वीर जागृति जागृति जागृति सूत्रादि सूत्रादि गुणभूतों से प्रधान जागृति सूत्रादि जागृति प्रधान जागृति सती सूत्रादि जागृति प्रधान सूत्रे शब्दादि सती सूत्रादि को जाने तद्वशात् गुणस्य प्रधान अनुवर्तिका गुण प्रधान के अनुवर्ति प्रधान सब सुप्त हो तो ये भी सुप्त हो जाएगा। प्राण से भक्ति कर्ण उपसंहार असंभव दृष्टान्त स्फुट करेगी। प्राण यदि भक्ता हो गया तो कर्ण का उपसंहार नहीं होगा क्योंकि प्राण जागे प्राण जागता है तो कर्ण उपसंहार नहीं होगा ये पन्न हो मे इंद्रियाणाम भवे स्वापो यदि प्राण प्रधानता नानात्यः शेरते यस्मात् राज्ञी स्वामिनि जागृति स्वामी यदि प्राण प्रधानता इंद्रियाणां सापो न भवेत् प्राण से प्रधानता यदि भवेत् इंद्रियाणां सापो न भवेत् न इंद्रियाणां सापो भवेत् प्राण प्रधान के प्राण जागता है तो इंद्रिय का साप नहीं होगा। यस्मात् राज्ञी स्वामिनि जागृति न अमात्या शेरते शेरते मालूम है स्वामी जागृति सती जागृति सुमंदर तिंगत नहीं सुबंध सत्य स्वामी जागृति प्राण नाम अप्रसिद्ध नाम भी संबोधना तदनुत्थान न अनात्मता देती चौधरी कहते हैं जिस नाम से बुलाया वह नाम को प्राण नामत्व न प्रसिद्ध नहीं ये प्राण का नाम इसे प्रसिद्ध नहीं प्राण नामत्व है ना अप्रसिद्ध अप्रसिद्धानिया नाम है ते नाम भी संबोधन जिस स्वर्ण पांडव दास इत्यादि नाम है प्राण नाम से प्रसिद्ध है उनके नाम से संबोधन से उठा नहीं हुआ न कि अनात्मत्वाद अप्रसिद्ध अप्रसिद्धार्थ संज्ञा भी प्रबोधनम देवतात्मनिषेधार्थ परत्वा तद्ग्रहोत्तवान् अप्रसिद्धार्थ संज्ञा भी उत्तेचे अप्रबोधन अप्रबोधन क्यों हुआ उत्ते अप्रसिद्धार्थ संज्ञा भी उत्ते अप्रसिद्ध संज्ञा ना का संज्ञा अप्रसिद्धार्थ ऐसे अप्रसिद्धार्थ संज्ञा से उसको बोला ऐसे नहीं जगह देवतात्म निषेधार्थ परत्वा तत्व वर्तमान देवताया आत्मनिषेधार्थ परत्वात् तद्ग्रहो अर्थवान् देवता आत्मा नहीं है निषेध पर तद्ग्रहो नामग्रह अथवा नामग्रह सार्थक इस प्रसिद्धार्थ नाम लिया नामग्रहण अथवा नहीं सार्थक क्योंकि जो अप्रसिद्ध है सामान्य क्यों देवताओं को ज्ञान है ये नाम देवता है जो आत्मा है वो उसके लिए ज्ञान तो नहीं ज्ञात है इसलिए अप्रसिद्ध नाम लेना सार्थक है सिद्धांत कहेगा एक चंद्र देवता अस्मिन् देहे उत्तरी कर्ति च आत्मा इति गार्ग्याशय निषेधाख्ये कर्ते चंद्र देवता देह में उत्तरी कर्ति च आत्मा चंद्र देवता ये गार्गी का भी कह उसका निषेध करने के लिए देवता नाम ग्रहण नाम ग्रहण से तात्पर्य देवता नाम ग्रंथा तो इसलिए ग्रह वर्तमान इत्या देवता सिद्धांत का देवता जो नाम ग्रहण किया ऐसे नाम ग्रहण करना सार्थक है गार्गी मानती है ये जो देवता संदेह करते होती तो उसका सोम पांडव से जो नाम लिया वो सार्थक है जानना चाहिए केवल इत्यादि भाष्य में व्याख्यान यथोत्तर बनाते निरुपाधिक आत्मा केवल उसको ज्ञान करना इष्ट है आगे क्रियाकारक फलात्मकता ये आत्मनो नाम रूपोपाधि जनिता अविद्याध्याय रचिता तन्निमित्तो लोकस्य क्रियाकारक फलादि फलाभिमान लक्षण संसार स निरुपाधिक निरुपाधिक आत्मस्वरूप विद्यय निवर्तयिक देवी तो केवल आत्मस्वरूप प्रतिपादन करना क्रियाकारक फल स्वरूप औपाधि के रूप नहीं करके शुद्ध स्वरूप ज्ञान से शुद्ध स्वरूप में ये ज्ञान कैसे मेरा आत्मा चेतन होगा तो पराक नहीं होगा ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅನಂತಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಪ್ತ ಅಸುಪ್ತ ವಿಷಯ ಚೂಪುಗಳು ವಿಷಯ ಪ್ರಾಣಿ ಗುಪ್ತತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ಸುಪ್ತತೆ ಉಪಕರಣ ಪ್ರಾಣಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಸುಪ್ತತೆ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರಸುಪ್ತ ನಾನು ಬೃಹತ್ತಾದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ಸಂಬೋಧನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪತ್ಯ ಅಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಣಿಸ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಂಬೋಧನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪತ್ಯ ಅಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಣಿಸ ಅವತೂಪಿಸಿತ್ತು. ಚಂದ್ರದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ನಾನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನ ಚಂದ್ರದೇವತಾ ಪ್ರಾಣ ಅಸಂಚಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗಾರ್ಗಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ನಿರಾಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಚಂದ್ರದೇವತಾ ಕೇವಲ ಸಂಬೋಧನ ನಾನು ಸುಖಾನುಸಿಲ್ಲ ನೈಜಾತು ಪ್ರಾಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರದೇವತಾ ನಾವಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರದೇವತ ಪ್ರಾಣ ಹೆಸರು ಭಕ್ತ ಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿರಾಕರಣ ಕಲಿಕೆ ಕನಾಮಿನ ಸಾಕು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಉಳಿಯ ಪ್ರಾಣಕ ಚಂದ್ರದೇವತ ನಾಮಲ್ಯ ಇಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರದೇವತೆಗೂ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೂ ಉಪದೇಶ ಯಾಕ ನಹಿತ ಲೌಕಿಕ ನಾಮನ ಸಂಬೋಧನೆ ಸಖ್ಯ ಚಂದ್ರದ ಲೌಕಿಕ ನಾಮನ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಗಮಕತ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗ್ರಸ್ತ ಕರುಣಾಂತರಾಯಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಭವತೆ ವೃತ್ತಿ ಆಸಂಕ ಅನುಭವ ದೇವರಾಜನ ಅದು ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಗ್ರಸ್ತ ಪ್ರಾಣಗ್ರಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭೂತಾನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆಸಂಕ ಅನುಭವ ಚಂದ್ರದೇವತಾ ಹೇ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಉಷ್ಕ ನಿರಾಕರಣಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾಮ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವನಾಮ ಗ್ರಹಣಾದಪಿ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಂ ಬೋಧ್ಯತೆ ಚಂದ್ರನಾಮವಿ ಪಹಿಲಾ ಶ್ಲೋಕ ನನಗೆ ಚಂದ್ರ ದೇವತಾ ಸಂಧೆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಘಾಟಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಅಭೂತ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವನಾಮ ಗ್ರಹಣ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವನಾಮ ಅಗ್ರಹಣ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಹಣ ಸೇವೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷೇಧಾರ್ಥಂ ಚಂದ್ರನಾಮ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರಾಣಿಕೆ ನಾಮಸೆ ಅಗ್ರಹಣ ಕಲಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಭೂತಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೆಂತು ಚಂದ್ರನಾಮ ಬದ್ಧತೆ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಚಂದ್ರ ದೇವತಾ ಭೌತ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜಾರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರತೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮಾನಕರಿಗೆ ಭೂತ ಮಾನಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನ ಚಂದ್ರನಾಮಸೆ ತಥಾಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ಆತ್ಮತ ಇದೆ ಕೇಚಿ ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮತ್ವ ಸಮುದಾಯ ವಿಕಲ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಮಾನತೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮುದಾಯ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನೇಷಾಧೀನ ಸಂಧಾನಾನುಪತ್ತಿ ಕರ್ಣಾನಾಮ ಭೌತೃತ್ವ ದೇಹಾಂಶಾನಿಶ್ಯತೆ ಸ್ಮೃತಿಜ್ಞಾನ ಇಸ್ನಾದಿನ ಸಂಧಾನಾನುಪತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಧಾನ ಉಪಾಯ ಜ್ಞಾನ ಇಸನ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕರುಣಾನ ದೇಹಾಂಶಾನಾಮೇವ ಅಭೂತೃತ್ವ ಇಚ್ಛತೆ ఈ జ్ఞాతి ఛాయ స్మృతి ఏసన ఈశాతు దీర్ఘోగాతో గుణనీయుడు ఏకీకరిస్తాయి ఈశ్వర ఛాయ అది ఈశ్వరుగా ఈశన ఇచ్చేపాటి శృతి జ్ఞాని నావత్ ఇంద్రియాణం ప్రత్యేకం హస్తాధిపతిభూతృత్వం స్మృత్యాదినా యూరూపం మంత్రాక్యం సశబ్దం శృణోమి ఇత్యాది ప్రతిపాదించు స్మృతి జ్ఞానిశన ప్రతిసంధానం స్మృత్యాదినా యూరూపం మంత్రాక్యం సశబ్దం సశబ్దం శృణోమి జో రూపకు దిక్కని వల్ల మేము ఈ శబ్దకు చూస్తుంటాం రూప మద్రాక్యం రూపకే స్మరణ కదా ప్రతి విజ్ఞానం మేము శబ్దస్తున్నాం ఇటాది ప్రతి సంధాన స్థితి అనుకోకపోతే అన్నస్తే అన్న దిశో జో మేము దిక్కాతా మేము చదువుతాం జో దిక్కాతా మేము సున్నాం జో రూప మద్రాక్యం సోహం శబ్దం సున్నాం రూప దిక్కనే వల్ల శబ్దం సున్నేవారా మేము जो मैं देखा था अभी मैं इच्छा करता हूँ देखने वाला इच्छा करने वाला इस प्रकार जो प्रतिशत है तो प्रतिज्ञा की प्रत्येक इंद्रिय आत्मा होगा तो दो इंद्रिय का अन्य के साथ करने का एक तो नहीं होना चाहिए द्वितीय प्रत्यय समुदाय के मानेंगे तो अच्छे सही है अच्छे इतना तत्व उतस्य कुतो भक्तित्व संभव చిదన్యస్యోజ్యాన్యోతి భోక్త సముదాయ అచైతన్య కుతోభూతసంభవ చిదన్యోజ్య అన్యశాత్తు భక్తితాన్న చెప్పిన యథా సముదాయ సముదాయ భేదాభేదాభ్యాం అయుతం సముదాయ సముదాయ ప్రత్యేక భేదాభిధాని తథా అచైతన్య అభిన్న ఉత్తస్య అచైతన్య కర్ణవర్గస్ అన్న భక్తుత తథా అచైతన్య అవగ్రహ భేదాభేదాజ్ఞాం అయితే తథా అచైతన్య అభిన్న చెప్పండి అచైతన్య అభిన్న అచైతన్య అచైతన్య సముదాయ ఇంద్రియ ప్రత్యేక ప్రత్యేక ఇంద్రియ అచైతన్య సముదాయ అభిన్న సముదాయ సముదాయ సముదాయ ఇంద్రియ అభిన్న సముదాయ అచేతన అభిన్న అవగాతో అచేతన కర్ణవర్గస్ నవృతుల జడత్వ ఘటవత్ జగత జడై చెయ్యి భోగానే అచేతన తో అచేతన కేసవుగా అచైతన్య అభిన్నత్వం ఉత్తే అచైతన్య అభిన్నత్వం కానీ తో అచేతన కేసవు ఎందుకే చైతన్య అభిన్నత్వం ఉత్తస్ అచైతన్య జడకేశ అచైతన్య సముదాయ అచైతన్య కరణం ఇంద్రియం ప్రత్యేక అభిన్నత్వం సముదాయ అచైతన కరణం భూతాన్ని పక్షద్వంద్వస్ సాధారణ ఉపపత్తి ఇదే చైతన్య దొనగి చైతన్య సౌభోగ్య అన్య భూత అత చిత్త సకాశాత్ అత భూత నా అన్య చిత్త సకాశాత్ చిత్తం చెందిన అనేక భూతాన్ని కరణానా అభతృప్తి తొందరమా కరణ అభూతత్వం దండే దండాపుటికి కరణానామభూత నచ ప్రాణాతిరేకేనా ದೇವತಾನ್ಯೋಪಪದ್ಯತೆ ದಂಡ ಅಪೂಪಿ ಯಸ್ಯಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ದಂಡ ಅಪೂಪಿ ಅಪೂಪ ಅಪೂಪಂ ಅಪೂಪಾನಿ ಸಂತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಂಡ ಇತಿ ದಂಡೋ ಅಪೂಪಿ ದಂಡೇ ಅಪೂಪ ಬಾಲ ಅವು ದಂಡ ಅಪೂಪಿ ಯಸ್ಯಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಜಿತಿ ನಿತ್ಯ ದಂಡೇ ಅಪೂಪಿ ಅಪೂಪ ಸೌ ದಂಡೆ ಮೇಲ ದಂಡ ಗ್ರಹಣ ಕರೆಸಿ ಅಪೂಪ ಗ್ರಹಣ ಹೋಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಕಿಚ್ಚಲಾಗಿ ಬಾತಿ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕಿಲನಾದಿ ಅಪೂ ಬಾದಿ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ದಂಡ ಬೆಳಿತಾ ಅದೇ ಸತ್ತಾಗ ಈ ಸಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬೊಂಬೆ ಇಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಚನ್ ರಸ್ತೆ ದಂಡ ಗ್ರಹಣ ಜಾತಿ उसी प्रकार करुणा नाम अभूतता दंडात्मी नीति करुणा नाम अच्छा प्राण अतिरिक्त में प्राण भगता नहीं तो प्राण के अवयव तो दंड करण भी अभूता है प्राण अतिरिक्त में अन्य कोई देवता है ठीक है नहीं दंडे अपुपलग्ने गृह माने ಬಲಾತ್ ಅಪ್ಪುಪದಿಯ ಅಪ್ಪುಪಲಗ್ನೆ ದಂಡೆ ಅಪ್ಪುಪಲಗ ದಂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಲಿಯಾಯ್ತು ಅಪ್ಪುಪದಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಿಯ ಕೃಷಿ ನಿತ್ಯ ಚಿತ್ರಯ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಆತ್ಮತುಲಿಯಾಸು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮನಿಯಾಸು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅವಯವ ತದ್ಗ್ರಹ ತಾನ ತದ್ಗ್ರಸ್ತಾನ ಕರುಣಾನ ವೈಪನಾತ್ಮತಾ ಅತಿ ಪ್ರಾಣಗ್ರಸ್ತಾನ ಕರುಣಾನ ಪ್ರಾಣ ಅನಾತ್ಮ ಆಯಿತು ಪ್ರಾಣನೇ ಗ್ರಸ್ತ ಹೋಗಿದೆ ಇಂದೆಯೇ ಕರ್ಣ ಅವೇನಾತ್ಮದ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗಿದೆ ದಂಡ ಗ್ರಹಣ ಕನಸಿ ಅಪೂಪ ಗ್ರಹಣ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಕರ್ಣ ಚಂದ್ರದೇವತಾನ ಅಪಿ ಅಭೂತೃತೇವಿ ಪ್ರಾಣ ಕರ್ಣ ಚಂದ್ರ ದೇವತಾ ಚಂದ್ರದೇವತಾ ಜೀ ಅಭೂತ ಹೋಗಿದೆ ದೇವತಾಂತರ ಮತ್ತು ಭೂತೃ ಚಾರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಕೋಯಿ ದೇವತಾ ಭೂತ ಹೋಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ನಚ್ಚ ಪ್ರಾಣಾತ್ರೇಕು ಅನ್ಯ ಕೋಯಿ ದೇವತಾವನ್ನು ಸೇತ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತ ಸರ್ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ಸರ್ವದೇವತಾಂತರ್ಭಾವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಾಣಿ ಸೌವಂತವ ಸೌವಂತಮೇ ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ದೇವತಾ ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಧನೆ ದೇವತಾನೆ ತತ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಧ ಸಂತತಿ ನಂದು ನಾನು ತದ್ ವ್ಯತಿರೇಕೆ ರಾಗಾದಿತ್ಯಾದಿ ವಿಧ ದೇವತಾ ವಿಷಯೋ ಭೇದ ಸತತ ವಿನಿವಾರ್ಯತೆ ನನ್ನ ತಂದು ವ್ಯತಿರಿಕಣ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಪೀಡಿತ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಶೇ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೈಗೆ ದೇವತಾ ವಿಷಯ ಬೇಕಂದು ಕಥಂ ವಿನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆ ವಿನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಥಂ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ವಿನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಮಾನತೆ ನೈವಂ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಏಕತ್ವ ಹೇತುತಃ ಅರಣಾಭ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ವಾಯು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತಃ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣೆ ಏಕತೆಯಿರುತ್ತ ಸಾರೆ ದೇವತಾ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಏಕತೆ ಬೇಗನೆ ಅರನಾಭ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಾವಿನ ಸುವರ ಸಮರ್ಪಿತೆ ಬೇಗ ವಾಯು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ ವಾಯು ಪ್ರಧಾನ ಸದೇವರಾಜನ ಸಮರ್ಪಿತ ಪ್ರಾಣ ದೇವತಾ ದೇವಸ್ಯ ಐತಿಹಾಸ ಆದಿಪದನ ಏಷೋ ದೇವ ಸರ್ವೇ ದೇವ ಕಥಮೇಕ ದೇವತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೀಟಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವಾಯು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹಚ್ಚು ಪರಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಾದಿಪೇಕ್ಷೆ ವಾಯು ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ವಾಯು ಹಾಂ ವಾಯು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಬರವಿದೆ ಪ್ರಾಣಾದೀನ ಅನಾತ್ಮತ್ವ ಸ್ಥೂಲದೇಶ ತದ್ವತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸ್ಥೂಲದೇಶ ಸಂಘಾತ ಸಂಘಾತೆಯೋ ಭಕ್ತಾಸ್ತು ತಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗತೆ ನಾವು ತದ್ಗತಿ ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ಸಂಗಾತಿ ವಸ್ತು ಭಕ್ತ ಸಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗತ ಸಂಗತಿ ತದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ಅನುಭೂತ ದೇಶ ಅತಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಭೂತ ಚತುರ್ಷ ಸಂಹಾರ ತುಳದೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಗೌರವ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿಪಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಂಗತ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಜಾನಿದ್ದಾರೆ ಜಾನಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಭವಾದ ಅನ್ಯಕ್ಕೂ ನೈ ನಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಐತಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಆತ್ಮನ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವ ನಿತ್ಯ ಸಂಭವ ಈಗ ಅತಿರಿಕ್ತ ಆತ್ಮನ ದೇಹಾದ ಅತಿರಿಕ್ತ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತನೇ ನಿಂತ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತ ಮಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿತ ಅತ್ಯುತ್ತ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಮಾಡ್ತೆ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ದೇಹ ಸಿಗಿನ ಕಂಡಿರ್ತಾನೆ ದೂಸೈತೆ ನಿಜ ನೈವಂತ ಸಮರ್ಥ ನಾಚೇತನಸ ಭಕ್ತೃತ್ವ ಕಥಂಚಿದವಕಲ್ಪತೆ ಚಿದನ್ಯಸ್ಯತೆ ಭೋಗ್ಯತ್ವಾದ ಕಮಲೋದನ ತೋಯವತ್ ಅಚೇತನಸ್ಯ ಕಥಂಚಿದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಲ್ಪತೆ ನ ಅವಕಲ್ಪತೆ ಚಿದನ್ಯಸ್ಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವಾದ ಕಮಲೋದನ ತೋಯವತ್ ದೇಹ ದೇಹ ಅಭೂತ ಚಿದಾನ್ಯತ ಕಮಲ ಅಭಿವೃದ್ಧನ ಪ್ರಯೋಗ ಕಿಂಚ ಚೀಲ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಭೂತ ಇತ್ತೀಚೆ ಇತಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಗಳ ನಾನು ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೇತನ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೂತ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ತದ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಚೇತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಗಳ ದೇಹದ ಚೈತನ್ಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ದೇಹಗಳು ಆತ್ಮ ಮಾನಿಗಿದ್ದು ಮನ್ನಿಗವಾದ್ರೆ ದೇಹ ಇರುತ್ತೆ ಚೇತನ ದೇಹದ ಆತ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ದೇಹ ಒಮ್ಮೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ನಾದ್ಯಕ್ಷತೆ ತದೇ ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನೇ ಇರ್ತಾಯಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ನೈತರ ಅನುಭವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವನೇ ಅಂತೆ ನಚಾಪಿಸಿದ್ರಿಷ್ಟತ್ವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇನೋಪಲಭ್ಯತೆ ಚಿತ್ ಸಂಬಂಧೋಪಲಭ್ಯ ತಜ್ಞಾತಾಕ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯತೆ ನಚಾಬಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ ಚಿತ್ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವ ಉಪಲಭ್ಯತೆ ಚಿತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಪಲಭ್ಯತೆ ಚಿತ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾತ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತ ಚಿತ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಉಪಲಬ್ಧಿಗೆ ಜ್ಞಾತ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಚಿತ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಜ್ಞೇ ಮನೆಗೆ ಜ್ಞಾತ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞೇ ಹುದೇ ಅಜ್ಞಾತನೇ ಹೋಗ ಅನ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಜ್ಞಾತ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಯತ್ತೇವಿ ಜ್ಞಾತಕ್ಕೂ ನೇತೇವು ಅನ್ಯವ ನಾದ್ಯ ಏಕಸ್ಯ ಜ್ಞಾತಿಗೆ ಉಪಯೋಗ देह से भी निश्चित करिए, वो देह हो गया ज्ञाता भी रहने पर अन्य ज्ञान के अंदर सब उल्टे अंश और जो ज्ञाता है सबसे न ज्ञात की अपेक्षा स्वतः सिद्ध इतना संख्या है। देह का आत्मा है ज्ञाता है, अन्य ज्ञाता है अपेक्षा में स्वतः सिद्ध नेह से दिव्यते रहे क्या ना स्वार्थम किंचित अपेक्षते नापि स्वार्थात् लेकेन प्रमाण फल भाग भवेत् यह लोकशास्त्र है चेति व्यतिरेक किंचित अपि स्वार्थ नहीं सके चेतन के बिना स्वार्थ कुछ नहीं साथातरीके में प्रमाण फल भाग न भवे उसके बिना प्रमाण फल भाग न होते भाग लोकशास्त्र ये होता है किंच चित्तो अन्यस्य अस्य प्रकाशत्वात् घटवत् न आत्मतः चेतन से बिना नापि साथातरीके में प्रमाण फल भाग साथातरीके में चेतन के बिना प्रमाण फल भाग प्रमाण प्रमितिकरण तत्फल ज्ञान तदा से ज्ञाता सप्रकाशित चित्त भेदन नाती सप्रकाश चित्त भिन्न कोई प्रमाण फल हेतु से ही किंच चित्त संबंध है गेंगे चित्त संबंध कह रहे हो गे मानेंगे तो चित्त भी गे हो जाएगा तस ज्ञात्र अपेक्षा या चीज अंतरम और चीजें होगा क्या तब क्या चेतना को जानने के लिए उसका ज्ञाता कौन होगा अन्य चेतना का जड़ होगा नाते सीधी बेरा चुके चेतन बेरा चुके जाने अभी भी क्या कहेंगे तो जोर और चेतन हो जाने या नहीं नहीं अचित कम प्रमेयम सत चिन्मत किंचित अपेक्षते चिन्मित किंचित अपेक्षते न चानुभूति प्रत्यक्ष मन्यतोपेक्षते जरात् नहि अचित्कं प्रमेयं तत् चिन्मित् किञ्चित् अभिष्यते चित्तम प्रमेय सत चिन्मित किंचित पूछते मित है चिन्मित मिनर के चिन्मित बन जाएगा चित्तम मिनर के ध्यान चिन्मित नियम चेतन को जानने वाला चिन्मित चेतन को जानने वाला किंचित नहीं सदे अचित्तम प्रमेय तो प्रमेय तो अचित होता है अचिन्मित किंचित चेतन को जाने वाला किया न च अनुभूति प्रत्यक्ष अन्य तो जड़ा तो अपेक्षा थे अन्य जड़े से कुछ अपेक्षा अनुभूति अन्य कक्षा में देता है और समय कुछ नहीं चेतन मिनोते की चिन्मित चेतन को जानने वाला कौन होगा जड़म तन्मयम यथा कथो अतो न तत्चितो अचितो वा ज्ञाता ही चित्त जो नयम मथा घट होता है अतो तत्चित अचित वा ज्ञाता न चाहते जो प्रमेय अचित अचित का प्रमेय चेतन चित्तम विनोति कहन से चेतन को जानने वाला जड़ चित्तम विनोति चेतन को जानने वाला अथवा अचेतन को जानने वाला दोनों नहीं है अचित कम प्रमेय तत् चिन्मित किंचित चेतन को जानने वाला नहीं जड़ को भी नहीं जानने वाला तथा घटो अतो न तचित अचित वा ज्ञाते चेतना जाने वाला किंतु चित संबंध भी काले चित ग्राहक में भी मानन बच्चन चित संबंध का ज्ञान होता तो चित ग्राहक भी प्रमाण करना पड़ेगा तत्म अजड़म चिद्याग जो होगा विकल्पना न च अनुभूति प्रत्यक्ष अन्य तो अपेक्षति जड़ा चेतन अनुभूति अन्य तो जड़ा अनुभूति प्रत्यक्ष अन्यतः ज्वरात् प्रत्यक्षम् अपेक्षते स्वयं स्थितिरूप अन्य प्रत्यक्षम् अनुभूति अन्यत् प्रत्यक्षं चेत् स्वयम् अन्यचेत् से सिद्ध होगा अन्यत् ज्वर अपि न पृच्छति जड़म अजड़म है कि विकल्प तो तुम्हारे न चल जड़ था जड़ कोई हो चीत स्वयं उसका ग्राहक होकर गुस्सा होगा नहीं वो जड़ा अजड़ा का ही चल अन्य तो अपेक्षित जड़ा अन्य तो अजड़ा का अपेक्षा थे तो अजड़ा का अपेक्षा थे जो अनुभूति स्वयं और प्रत्यक्ष अन्य अपेक्षा प्रत्यक्ष अन्य से प्रत्यक्ष होगा इतना नहीं अन्य जड़ हो जड़ो कोई अनुभूति उसके लिए अपेक्षा नहीं करता है अजड़ा अजड़ा की चले स्वयं अजड़ प्रकाश होता स्वयं चल प्रकाश ही इस अन्य से उसकी अपेक्षा नहीं करता है प्रत्यक्ष किंच विशिष्ट देह कर्तृकम अध्यक्षम एकमेव मानम इतिते मतम तत्र अध्यक्षम अन्यत्वा मानम ये जो कहते हो चीज विशिष्ट देह कर्तृकम अध्यक्षमेव एकमेव मानम एक ही प्रमाण प्रत्यक्ष चीज विशिष्ट देह कर दे उसका करता है प्रत्यक्ष एक प्रमाण ये जो कहते प्रत्यक्ष एक प्रमाण तत्र अध्यक्ष मान्य द्वारा इसमें क्या प्रमाण देह कर्तृक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है इसमें क्या प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है और कोई प्रमाण है इसमें क्या प्रमाण प्रत्यक्ष है इसका प्रत्यक्ष होता है अन्य अनुपलब्धि प्रमाण नहीं मानते एक प्रत्यक्ष प्रमाण है नाद्य तत्व अध्यक्ष मान्यता नाद्य तस्य रूपादे तदाधार इतर अविषयत्वाद इत्यादि ये प्रमाण का प्रत्यक्ष कैसे होगा जो रूप रूप वाला नहीं है उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा प्रत्यक्ष तो रूप रूप वाला का होगा तस्य रूपादे तदाधार इतर अविषयत्वाद रूप रूपा से भिन्न विषय का नहीं होता है देहार इतर मतलब रूपाता रूप रूप वाला को छोड़कर बाकी जो इतर है जैसे वायु है गंध आदि रूप रूप वाला रूप रूप वाला को छोड़ करके इतर इतर इतर विषय अभिषय व्यस्त अनेक विषय नहीं करता प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किसके विषय करेगा रूप था रूप वाले अनेक विषय नहीं करेगा अच्छा शब्द का तो प्रत्यक्ष होगा वो किस माना रूप रूप वाला कुछ और करके अनेक रूप शादी को लेना पड़ेगा रूप आदि तब ठीक है आदि रूप शब्द आदि का होता है तद्वान का होगा और अन्य इतर विषय के नहीं तो ज्ञान का कैसे प्रत्यक्ष होगा एक ही प्रमाण प्रमाण का कैसे प्रत्यक्ष होगा देहादि देहात् प्रत्यक्ष निष्पत्तो न च प्रत्यक्षमिष्यते लिंगस्य च प्रमाणत्वात् कुतः प्रत्यक्षमानिता देहा प्रत्यक्ष से ज्ञान से निष्पत्त हो सत्या देह से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ये प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान को किसे देना से प्रत्यक्ष मिश्र थे तत्र लिंग को प्रमाण ही मानते लिंग को देखकर ज्ञान का अनुमान करते लिंग से क्या प्रमाण का अन्य अपने मतदेय में अन्य क्या करते हैं चेष्टा शब्द मुकम देकर के ज्ञान का अनुमान करते किसको शब्द प्रयोग करने पर उसको शब्दार्थ ज्ञान हुआ उसमें संकेत से देकर के फिर आगे शब्द प्रयोग करते तो ज्ञान अनुमान से सिद्ध होता है किंतु यह अन्य मान्य कार्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है प्रत्यक्ष देह से प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उसमें क्या प्रमाण तो प्रत्यक्ष मान्यता लिंग तो प्रमाण प्रमाण ही देहा द्वितीय विषय थे लिंग से अप्रमाण किंच ते मया इदम विदितम इति अनुसंधान अस्ति इदम मया विदितम ज्ञान होने का इदम मया विदितम ज्ञान का प्रत्यक्ष टीके से हो जाए साधक अभाव तथा तथा अर्थांतर संबंधे प्रत्यक्ष देह निश्चित अनुसंधान संसिद्ध न किंचित मानविष्यते देह निश्चित अर्थांतर संबंधित प्रत्यक्ष देह में प्रत्यक्ष रहेगा अर्थांतर संबंधित घटपट आदि किसका प्रत्यक्ष हुआ घटपट आदि अर्थांतर से संबंध है देह प्रत्यक्ष देह के साथ उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तस्य अनुसंधान करते तो किंचित मानना नहीं चाहिए उस ज्ञान का प्रत्येक ज्ञान उसका अनुसंधान के लिए कोई प्रमाण ही नहीं यथा देह से चिद वैशिष्ट प्रत्यक्ष से तत्कर्तृत्व तस्व मानत्व च नाना भाव देह में चैद वैशिष्ट्य में कोई प्रमाण नहीं और प्रत्यक्ष से तत्कर्तृत्व प्रत्यक्ष देह कर्तृक इसमें कोई प्रमाण नहीं तस्व मानत्व प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें कोई प्रमाण नहीं कितने हो गया देह में चिद वैशिष्ट्य इसमें कोई प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष तत्कर्तृत्व प्रत्यक्ष ही देह करते हुए प्रत्यक्ष होता है उसमें प्रमाण है और प्रत्यक्ष ही प्रमाण है इसमें कोई प्रमाण है तथा अर्थांतरण शब्दादिना विषय विषय भाव संबंध होते प्रत्यक्ष और अर्थात शब्द का ज्ञान हुआ शब्द और पुरुष आदि ज्ञान ज्ञान के साथ उसका अर्थांतरण संबंध हुआ ज्ञान का विषय विषय भाव संबंध होती प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में अन्य घटक पुरुष आदि का संबंध हुआ अर्थांतर संबंध है प्रत्यक्ष में देहासित से देहास में ज्ञान हुआ मया एवं विदितम इत्यादि जो अनुसंधान ज्ञान का अनुसंधान होता है तत्सिद्ध क्या प्रमाण है प्रत्यक्ष ज्ञान घटा विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ घट संबंध और घट विषय का ज्ञान का अनुमान सिद्ध ज्ञान के लिए न देख्यमान तस्य शब्दादि विषयत्वात् प्रत्यक्ष तो शब्दादि विषय करेगा ज्ञान के विषय करने के लिए कहीं प्रत्यक्ष नहीं न अन्य अनंगीकार अन्य कोई नहीं मानते अतः माना भावात प्रमाण को नहीं तो अनुसंधान सिद्धि तनिबंधन स्थायी वस्तु सिद्धि तन्मूलक प्रत्यक्ष मूलक स्थायी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी दोष ना कोई अन्य मत प्रत्यक्ष ज्ञान का सिद्ध करेंगे प्रमाण से अनुमान से नहीं अनुमान जो करते कहीं अनुमान करते हैं और अपने में जो प्रत्यक्ष होता है उसका अर्थ साक्षी मिलता है साक्षी सिद्ध हुआ तो फिर उसका अनुमान करने की आवश्यकता है स्वयं प्रकार और तो वेदांत के अनुसार न्याय मत के अनुसार एक का तो अनुवेश का प्रमाण सिद्ध होता है अन्य ज्ञान का अनुमान से प्रमाण होता है अन्य को ज्ञान हुआ हम शब्द प्रयोग करने पर उसको ज्ञान हुआ कि हम अनुमान सिद्ध करेंगे वहाँ साक्षी नहीं मैं कुछ बोलता हूँ आप सुनते हैं तो हमको किसे ज्ञान करते हम प्रयोग करते शब्द प्रयोग करते हैं शब्द प्रयोग करने के लिए अनुमान से सिद्ध होता है वाक्य से संकेत से सिद्ध हो समझे बोलने पर कोई नहीं समझता तो बोले आगे मैं देखकर विश्वास करो और संशय होता है संशय होता है संशय शब्द प्रयोग करते हैं जो अनुमान को प्रमाण नहीं मानते संख्या तत्व को आदि नहीं वही बताया अनुमान प्रमाण नहीं मानते तो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते शब्द प्रयोग करने पर उसको ज्ञान को अनुमान को शब्द प्रयोग करते अन्य ज्ञान का अनुमान होते हैं और अनुमान को ज्ञान होने के लिए साक्षी सिद्ध होगा हमारे मत में और न्याय मत में तो अनुवेशा होगा अनुवेशा है फिर संकोच मानते न्याय मत के अनुसार कौन चारवा का देह का आत्मा मानेंगे तो भी एक बार एक मत है मन को मानने वाले अलग मत है देह को मानने वाले अलग मन को मानने वाले अलग देह आत्मा मत है मन को मानेंगे तो भी और स्वयं चेतन मानेंगे मन तो उसके लिए दया मन का चेतन देगा एक मन का अलग है मन स्वयं कार्य है जड़ है चेतन नहीं होगा और मन के लिए मन ही कारण होता है। मन को ही आत्मा मानने वाली सार्वत्मति के अनुसार इंद्रियों के मानव भी रह जाएगा, क्योंकि इंद्रिय हाँ इंद्रिय मतलब प्राण चार देह प्राण मन इंद्रिय चार हाँ ज्ञान का प्रमाण मैं एक लोग को तो अनुमान सिद्ध करता हूँ। ज्ञान का प्रमाण स्वयं प्रदेश नहीं, प्रत्यक्ष का भी अनुमान का प्रत्यक्ष का ज्ञान प्रमाण है, ये भी अनुमान सिद्ध करते हैं मैं एक लोग को मान लगे। प्रत्यक्ष आपको पानी दिखता है पीता से जाकर पिया, अभी तक वो निश्चय नहीं आपको जो जल का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ था और प्रमाण है, अप्रमाण कैसे पता चलेगा। अब फिर एक बार पूछा नहीं बीच हुई तो एकदम ज्ञान प्रमाण सफल को दी जाने को तैयार है। हाँ कौन सा चल शुभ्र हुआ अच्छी तो निबंधन था चल ठीक है।